Kama leo yo yo yo yo. Kama leo yo kisinga isoni. Namiso ne abambana nangana yebinyoso. Nazangi ata liloba. Pone loba ona mandango bambana. Rema bambone linga. Kama la male. Kama la male. Oh mama. Kama la male. Napesi yo loboko. Kama la male. Oh mama, kama la male, otali ngai pamba. Kama la male, oh mama, kama la male, oyo kisinga isoni. Kama la male, oh mama, kama la male. Melo, komengo awa na mokili Tolanda na malembe Polinga matope na mokili Zala na mayele Nasali nyoso poto zala o Kamalele Na pensi ya longonya Kasi longona ngalo bako Nalita maoko papa Na pensi ya longonya Kasi longona ngalo bako Nalita maoko papa Susiwe sali ya diye Kasi longola ngalo bako nalita maoko papa Oh kamale, kamale Kamala male, oh mama Kamala male Kamale wala mama Kamala male, oh mama Kamala male Kamale, show Namboti no bana mama Oh, bendito.